เลยจากหมู่กุฏิพระที่ด้านหลังเป็นป่าช้ามืดครึ้มผ่านสนามหญ้าที่มีต้นจามจุรีใหญ่ให้ร่มเงามีศาลาการประเรียนถัดจากศาลาการประเรียนมีหมู่ไม้เรียงรายไปจนถึงตัวโบสถ์พระอุโบสถหรือโบสถ์ของวัดเก่าแก่มากไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยใดคนแก่ๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เกิดเมื่อเก่าก็ต้องมีการชำรุดผุพังเป็นธรรมดาโบสถ์หลังนี้จึงมีการซ่อมแซมกันเรื่อยมาช่อฟ้าใบระกาซึ่งเป็นปูนปั้นเก่ากร่อนจนแลเห็นเนื้อเหล็กโผล่อยู่ทั่วไปกระเบื้องหลังคาซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นกระเบื้องเคลือบสีแวววาวบัดนี้เก่าคร่ำมองหาสีไม่เจอตามชายคาหลายแผ่นหลุดหายไปทำให้เกิดช่องว่างทำให้นกฮูกนกเขาแมวรวมทั้งนกแสกเข้าไปอาศัยชายคาด้านหนึ่งที่มีต้นไทรขึ้นห้อยรากระยะลงมาเกือบถึงพื้นใบเสมาที่เรียงรายอยู่รอบโบสถ์ก็เก่าพอกันปูนที่ฉาบไว้หลุดล่อนเกือบหมดพ้นเขตใบเสมาออกมาเป็นแนวของหมู่เจดีย์เก่าแก่เจดีย์พวกนี้เป็นเจดีย์ที่ไว้เก็บกระดูกคนตายหลายองค์เจ้าของหรือลูกหลานก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วถึงช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์หรือเชงเม้งไม่เคยมีใครมาไหว้บางองค์แตกกระเทาะแลเห็นกระดูกเป็นกองขาวอยู่ในช่องผลจากหมู่เจดีย์คือต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มมีทั้งต้นตาลสูงอายุหลายสิบปีต้นมะขามเก่าแก่ต้นไทรและต้นโพเวลามีลมพัดมาใบโพจะสะบัดพริ้วสวยงามและบังเกิดเสียงดังสู้ซ่าฟังแล้ววังเวงใจภายในตัวโบสถ์เก่าหลังนี้มียกพื้นปูนสูงระดับเอวมีพระประธานเก่าแก่องค์พระเป็นปูนปั้นปิดทองเหลืองอารามแต่หมู่พระองค์อื่นๆเป็นพระหล่อทองเหลืองมีทั้งพระนั่งและพระยืนหลายปางตามแต่ผู้มีจิตศรัทธาจะนำมาถวายโบสถ์หลังนี้มีประตูทางเข้าทางเดียวเป็นบานไม้หนาหนักนอกนั้นมีหน้าต่างเรียงรายมีลูกกรงเหล็กทุกบานเนื่องจากหลังคาโบสถ์สูงมากและมีฝ้าเพดานอีกชั้นทำให้ภายในตัวโบสถ์เย็นเยือกต่อให้อากาศภายนอกร้อนแค่ไหนก็ตามถ้าเป็นหน้าหนาวพื้นที่เป็นปูนฉาบเรียบจะเย็นจนสะดุ้งทีเดียวเอกลักษณ์ของโบสถ์เก่าแก่นี้อีกอย่างก็คือบริเวณหน้าจั่วทั่วด้านหน้าและด้านหลังประดับไว้ด้วยถ้วยชามเบญจรงค์โบราณของแท้ถ้วยชามเก่าแก่เหล่านี้ถูกฝังติดกับผนังที่เป็นปูนทำเป็นลวดลายสวยงามสีสันของถ้วยชามโบราณเหล่านี้ทนทานโดนแดดโดนลมแล้วก็โดนฝนเท่าไหร่สีก็ไม่ตกปกติบริเวณโบสถ์นี้จะเงียบสงบเพราะว่าประตูหน้าต่างปิดได้สนิทไม่ต้องมีใครเฝ้าดูแลจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลาพระลงอุโบสถทำปาติโมกในวันพระใหญ่คือขึ้นและแรม15ค่ำแล้วก็ใช้ในงานบวชพระรับกฐินเท่านั้นจะมีผู้ใช้โบสถ์นอกเหนือจากนี้ก็คือหลวงตาสอนพระแก่ที่ชอบออกธุดงการออกธุดงจำเป็นต้องมีของดีไว้แจกจ่ายชาวบ้านไกลวัดหลวงตาสอนจึงสร้างพระเครื่องไว้หลายรุ่นหลายแบบเวลาแกจะตำผสมเครื่องพระผงซึ่งมีทั้งดินจากสถานที่สำคัญบ้างเกสรดอกไม้มงคลบ้างแกจะมานั่งตำพร้อมทั้งปลูกเสกในโบสถ์นี้เพียงรูปเดียวเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างนึงที่โบสถ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่กลับมีเสียงร่ำลือว่าในโบสถ์มีผีดุเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงไม่มีใครกล้ายืนยันแต่พระหนุ่มบวชใหม่ไม่มีใครกล้ามานอนค้างคืนในโบสถ์คนเดียวยิ่งชาวบ้านแล้วเลิกพูดได้เลยไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครอยากเดินผ่านโบสถ์ตอนกลางคืนทั้งนี้นอกจากตัวอาคารจะเก่าแก่บริเวณรอบโบสถ์ยังมืดครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่รากใสย้อยก็น่ากลัวน้อยเสมอไหร่ล่ะยิ่งใบโพโดนลมพัดเสียงสู้ซ่าช่างเหมือนคนบ่นพึมพำอื้ออึงอะไรปานนั้นเรื่องนี้เคยมีคนถามหลวงตาสอนว่าในโบสถ์มีผีจริงหรือไม่หลวงตาสอนก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเพียงแต่แกบอกว่าถ้าประพฤติปฏิบัติดีแล้วเขาไม่มาทำอะไรเราหรอกยิ่งพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปใหญ่เผอิญช่วงนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือมีคนร้ายลักตัดเศียรพระกันเป็นว่าเล่นเดี๋ยววัดนี้โดนเดี๋ยววัดนั้นโดนประตูโบสถ์ที่ว่าแน่นหนาแต่โบสถ์ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวคนร้ายก็เลยมีเวลาบานพับสายยูใหญ่ขนาดไหนมันก็ตัดได้หมดเมื่อวัดรอบแล้วก็วัดข้างๆโดนกันไปหลายวัดแล้วทั้งมรรคทายกแล้วก็สมภารก็เลยมาปรึกษากันว่าจะป้องกันกันอย่างไรดีคุยไปคุยมาก็ไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะต้องมีพระไปนอนเฝ้าโบสถ์ทุกคืนแม้ว่าพระจะไม่มีอาวุธหรือว่าปืนผ่าหน้าไม้อะไรแต่อย่างน้อยก็มีคนนอนเฝ้าขโมยก็คงทำการได้ลำบาก ท่านมคธายกกลัวพระจะเป็นอันตรายคือไปเจอขโมยหน้ามืดเข้าเห็นพระมาขัดขวางเดี๋ยวก็เล่นงานซะแย่ไปด้วยก็เลยออกความคิดให้มีเกราะแขวนไว้ที่ด้านในโบสถ์ถ้าพระที่นอนเฝ้าเห็นคนร้ายเข้ามาให้รีบตีเกราะทันทีขนาดนี้แล้วคงไม่มีขโมยหน้าไหนอยู่รอให้จับเป็นแน่ก็เลยตกลงกันว่าการที่จะให้พระไปนอนเฝ้าในโบสถ์ทุกคืนควรจะมีการจัดเป็นเวรกันเพราะว่าในโบสถ์ย่อมไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่กุฏิมุ้งก็ไม่มีที่กางต้องจุดยากันยุงนอนยังไงก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลัวผีของพระบวชใหม่อยู่แล้วตอนนั้นพระทั้งวัดมีอยู่8รูปด้วยกันก็เลยต้องจัดเวรยามกันนอนเฝ้าโบสถ์อาทิตย์ละคืนต่อรูปท่านสมภารไม่ต้องเพราะต้องรับแขกและติดต่อเรื่องนิมนต์ของชาวบ้านพระที่ไม่รังเกียจเรื่องนอนเฝ้าโบสถ์ก็คือหลวงตาสอนเพราะแกนอนแทบจะเป็นประจำอยู่แล้วแต่พระบวชใหม่บางรูปไม่ค่อยจะสบายใจนักนอกจากจะไม่สะดวกสบายแล้วเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกลัวผีนั่นเองเรื่องกลัวผีของพระใหม่คนที่เดือดร้อนไปด้วยไม่พ้นเด็กวัดเพราะว่าพระที่กลัวผีจะบังคับเด็กวัดให้ไปนอนเป็นเพื่อนเด็กวัดที่ไม่อยากนอนก็ต้องจ้างเพื่อนๆให้ไปนอนเป็นเพื่อนอีกก็เลยกลายเป็นขบวนใหญ่ส่งเสียงกันลั่นโบสถ์ไปหมดก็ดีไปอย่างเพราะว่าไม่มีขโมยหน้าไหนที่จะกล้าเข้ามาลักตัดเสียนพระการเข้าไปนอนเฝ้าโบสถ์ของพระผ่านไปได้หลายเดือนโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรมาทำให้ตื่นเต้นพระที่เคยกลัวผีในโบสถ์ก็ชักจะชินคือไม่เคยมีอะไรผิดปกติก็เลยไม่กลัวตอนหลังๆก็เลยไม่ต้องมีการบังคับเด็กวัดให้ไปนอนเป็นเพื่อนอีกเมื่อพระไปนอนเฝ้าโบสถ์โดยไม่มีเด็กวัดไปนอนเป็นเพื่อนบางคืนพระบางรูปก็บ่นเหมือนกันว่าดึกๆไม่รู้ใครมาเดินรอบโบสถ์เสียงดังกึ่งๆเมื่อแง้มประตูหน้าต่างออกมาดูก็ไม่เห็นอะไรเรื่องนี้มีคนได้ยินนานๆทีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอีกพระแชร์กับพระสายันเคยถามหลวงตาสอนถึงเรื่องนี้ท่านก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกถ้าจะมีอะไรเขาก็มาดีไม่ต้องไปกลัวถ้าจะให้ดีนะก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วทุกอย่างก็จะดีเองซึ่งเรื่องราวก็ทำท่าจะดีอย่างที่หลวงตาสอนบอกเพราะว่าไม่มีใครเจอเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรอีกจนชักจะลืมๆกันไปคืนวันพระคืนหนึ่งเป็นเวรนอนเฝ้าโบสถ์ของพระบุญส่งซึ่งเป็นพระใหม่พระบุญส่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระที่กลัวผีมากที่สุดรูปหนึ่งใหม่ๆพระบุญส่งก็ต้องให้เด็กวัดมานอนเป็นเพื่อนทุกครั้งแต่เมื่อนานๆไปไม่มีอะไรมาแผ่วผ่านพระบุญส่งก็เลยต้องมานอนรูปเดียวได้ปกติทุกครั้งที่พระบุญส่งมานอนเฝ้าโบสถ์ท่านจะสวดมนต์ทุกบทก่อนนอนเสร็จแล้วก็จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทุกคนทั้งพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งพูดผีปีศาจทั้งหลายแล้วท่านก็นอนโดยไม่มีอะไรมารบกวนเลยแต่คืนนี้ซึ่งเป็นคืนวันพระแรม15ค่ำพระทั้งวัดเพิ่งจะลงโบสถ์สวดปาติโมกข์ไปได้ไม่นานพอออกจากโบสถ์ฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักฝนตกติดต่อกันไปอีกหลายชั่วโมงจนเกือบ4ทุ่มแล้วพระบุญส่งจึงเดินถือไฟฉายมานอนเฝ้าโบสถ์เดินผ่านหมู่ต้นจามจุรีใหญ่เม็ดฝนที่ค้างอยู่บนใบแล้วก็กิ่งก้านหล่นสู้ซ่าแสงไฟฉายสาดจับศาลาการประเรียนทมึนอยู่ในความมืดพอผ่านมาถึงต้นมะขามใหญ่เก่าแก่ค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่กางปีกทลาร่อนผ่านไปเหนือหัวพระหนุ่มถึงกับสะดุ้งสุดตัวท่านเดินต่อมาจนถึงหมู่เจดีย์รอบโบสถ์แสงไฟฉายสาดกระทบเจดีย์เก่าแก่เป็นเงาวูบวาบเงาของมันไล่ทาบทับบนผนังโบสถ์เหมือนคนวิ่งไล่กันนกแสกที่เกาะอยู่ชายคาโบสถ์ส่งเสียงร้องก้องอยู่ในความเงียบสงบเสียงร้องของมันเหมือนเสียงเปรตร้องขอส่วนบุญพระบุญส่งบ่นพึมพำนึกสาปแช่งเจ้านกผีอยู่ในใจพระหนุ่มเดินเข้าไปคุกเข่าไขกุญแจขนาดใหญ่ที่คล้องสายยูของประตูโบสถ์เสียงสายลมเย็นหลังฝนตกใหญ่กวาดใบโพดังกราวอยู่เป็นระยะไขกุญแจอยู่ครู่หนึ่งจึงสำเร็จพอเปิดประตูไม้บานใหญ่อ้าออกกลิ่นธูปกลิ่นควันเทียนที่เพิ่งดับไปไม่นานก็กระจายฟุ้งออกมาอากาศภายนอกโบสถ์ที่ว่าเย็นแล้วแต่ภายในโบสถ์กลับเย็นกว่าพระบุญส่งเดินไปเปิดบานหน้าต่างออก2บานเพื่อให้ระบายลมเนื่องจากมีเหล็กดัดขนาดใหญ่กันอยู่แล้วจึงไม่ต้องห่วงปกติทุกครั้งที่เข้ามานอนท่านจะต้องสวดมนต์ยาวจนจบพร้อมทั้งกรวดน้ำแต่ว่าคืนนี้ดึกมากแล้วและท่านเพิ่งจะสวดมนต์ใหญ่พร้อมกับพระทั้งวัดไปเมื่อตอนค่ำนี่เองพระบุญส่งจึงได้แต่จุดยากันยุงวางไว้2ขวดปูเสือแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักผ้าห่มขึ้นคลุมเพราะความเงียบเนื่องจากดึกมากแล้วซ้ำอากาศก็หนาวเย็นหลังฝนตกใหญ่เพียงครู่เดียวเท่านั้นท่านก็หลับสนิทพระบุญส่งหลับไปนานโขอยู่ๆท่านก็ตื่นขึ้นมา นอนนึกทบทวนว่าเหตุอะไรที่ทำให้ตื่นแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรอากาศหนาวเย็นเยือกมองลอดออกไปทางบานหน้าต่างที่เปิดอ้าทิ้งไว้ภายนอกมืดสนิทเห็นแต่แสงท้องฟ้าตอนกลางคืนที่เดือนมืดสลัวเลือนลางในขณะที่กำลังจะหลับตานอนให้หลับต่อนั้นท่านแทบจะสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมากระทบโสตประสาทเสียงเหมือนใครลากรองเท้าแบบเกี๊ยะไม้ดังก๊อกก๊อกเสียงมันดังมาจากทางเดินรอบโบสถ์พระบุญส่งนอนฟังเสียงประหลาดด้วยความตื่นเต้นใจหนึ่งก็นึกไปว่าคนร้ายอาจจะเตรียมอุปกรณ์มางัดโบสถ์แต่เมื่อนอนฟังไปสักครู่หนึ่งเสียงมันกลับดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนใครมาเดินจงกรมรอบโบสถ์แต่เป็นไปไม่ได้พระทั้งวัดไม่มีพระรูปไหนใส่เกี๊ยะถึงตอนนี้ชักเริ่มใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วนึกไปถึงข่าวลือที่ว่าพระบางรูปเคยได้ยินมาก่อนพระบุญส่งลุกขึ้นถือไม้ตีเกราะแน่นค่อยๆย่องไปที่หน้าต่างที่เปิดอ้าอยู่ว่าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลจะตีเกราะให้ลั่นวัดทีเดียวภายนอกโบสถ์ที่มืดสนิทแต่เป็นเพราะมองจากที่มืดจึงจะพอเห็นได้รางๆเสียงก๊อกก๊อกนั้นดังอ้อมมุมโบสถ์ด้านหลังมาแล้วพระบุญส่งใจเต้นเป็นตีกลองมือที่กระชับไม้ตีเกราะกำแน่นจนเหงื่อชุ่มทั้งที่อากาศหนาวเย็นแต่ว่าท่านเองกลับมีเหงื่อผุดเต็มใบหน้าเสียงคนเดินลากเกียร์ใกล้เข้ามาทุกขณะพระหนุ่มแฝงกายแอบใกล้ซอกหน้าต่างสายตาเพ่งฝ่าความมืดสลัวออกไปแล้วสิ่งที่เห็นกับตาก็ทำให้ท่านถึงกับตะลึงเลือดในกายเย็นเฉียบจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวสิ่งนั้นเป็นลักษณะเหมือนท่อนไม้แห้งยาวๆเก้งก้างสองท่อนลากก๊อกแก๊กมาช้าๆมันเหมือนกับท่อนขาของคนผอมๆเดินกระโดกกระเดกแบบไม่มีเรี่ยวแรงพระหนุ่มกลั้นหายใจเงยหน้ามองให้เห็นเต็มตาแล้วท่านก็แทบจะล้มทั้งยืนสิ่งที่เห็นลากโกกเกกผ่านหน้าต่างโบสถ์ไปนั้นเป็นท่อนขาคนจริงๆแต่อะไรกันแค่หัวเข่าของมันก็สูงเลยขอบหน้าต่างโบสถ์แล้วก็เลยขึ้นไปอีกคือโคนขาซึ่งก็แห้งเกรงไม่มีเนื้อติดมีผ้าเตี่ยวสีมอมอคลุมสิ่งที่ปกปิดและแค่นี้เองที่พระหนุ่มมองเห็นส่วนที่เป็นร่างกายของมันสูงเลยชายคาโบสถ์ขึ้นไปจนลับสายตาไม่มีอะไรอีกแล้วเปรตชัดๆนี่เองเปรตเฝ้าโบสถ์มันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นพระบุญส่งท่องคาถาฟังไม่ได้สับเสียงเดินก๊อกแก๊กนั้นกำลังจะเวียนมาอีกรอบพอรู้สึกตัวว่ามือกำไม้ตีเกราะอยู่ท่านก็ไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปตีกระหน่ำลงที่เกราะข้างหน้าต่างทันทีเสียงตีเกราะดังระรัวขึ้นในความเงียบสงัดมันดังก้องสนั่นหวั่นไหวพระบุญส่งฟาดไม้ลงบนเกราะไม่ยอมหยุดท่านหลับหูหลับตาตีอย่างไม่ยั้งมือจนท่อนแขนล้าไปหมดในที่สุดก็ได้ยินเสียงเอะอะรอบโบสถ์จนเสียงเขย่าประตูร้องเรียกชื่อดังขึ้นที่ประตูโบสถ์ท่านจึงหยุดตีแล้วก็เดินไปเปิดประตูอะไรกันน่ะท่านขโมยเข้ามาหรือไงทำไมตีเกราะรัวไม่ยอมหยุดท่านสมภารยืนอยู่หัวแถวร้องถามขึ้นล้อมรอบด้วยพระลูกวัดอีกหลายรูปพระบุญส่งและล่ำละลักพูดติดอ่างด้วยท่าทางสั่นเทาเปรตครับเปรตมันมาเดินรอบโบสถ์โอ้ยน่ากลัวจริงๆพระทั้งวัดมารุมล้อมฟังพระบุญส่งเล่าเรื่องราวให้ฟังทุกรูปก็เชื่อตามที่พระบุญส่งเล่าเพราะว่ารูปอื่นๆก็เคยได้ยินเสียงแบบนี้ตอนดึกมาก่อนเพียงแต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาดูท่านสมภารไม่รู้จะทำยังไงจึงหันไปถามหลวงตาสอนว่าไงหลวงตาทำไมลูกน้องถึงออกมาอาละวาดเอากับพระแบบนี้ล่ะเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรนี่ครับนี่เขาคงมาเดินจงกรมตามที่สอนไว้ละมั้งอ้อใช่ละวันนี้วันพระด้วยเดี๋ยวก่อนนอนน่ะท่านสวดมนต์กรวดน้ำหรือเปล่าหลวงตาสอนหันมาถามพระบุญส่งเปล่าครับผมเห็นว่าเพิ่งสวดมนต์ใหญ่ไปเมื่อหัวค่ำและผมก็เข้ามาดึกด้วยก็เลยง่วงนั่นไงโทษของการขี้เกียจเอาอย่างนี้แล้วกันท่านสมภารต่อไปนี้ไม่ต้องให้ใครมานอนเฝ้าโบสถ์หรอกผมจะมานอนเองทุกคืนคืนไหนผมไม่อยู่เขาคงมาเดินเฝ้าให้เองแหละสิ้นเสียงหลวงตาสอนพระทุกรูปแทบจะยกมือโมทนาก็เป็นอันว่าการผลัดเวรกันมานอนเฝ้าโบสถ์เป็นอันยุติลงหลวงตาสอนแกก็มานอนสวดมนต์ปลุกพระปลุกเสกเรื่องรางของแกทุกคืนหลังออกพรรษาหลวงตาสอนออกทุดงตามเคยของแกช่วงนี้ท่านสมภารก็ไม่ได้จัดเวรให้ใครมานอนเฝ้าโบสถ์อย่างน้อยก็นึกอบอุ่นอยู่ในใจกันว่ามีคนเดินเฝ้าให้อยู่แล้วแล้วเช้าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องมัคคทายกเข้าไปกวาดบริเวณโบสถ์ตอนเช้าก็รีบกระหืดกระหอบมาบอกท่านสมภารว่ามีคนนอนตายตาเหลือกอยู่ข้างโบสถ์สองคน ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วทั้งพระและเนนและชาวบ้านต่างมารุมล้อมดูคนตายกันเต็มไปหมดต่อหน้าสายตาทุกคนชายหนุ่มชะกันสองคนนอนกอดกันกลมอยู่ข้างหน้าต่างโบสถ์เครื่องมืองัดแงะและเลื่อยตัดเหล็กยังคงกองเกลื่อนอยู่ข้างตัวและที่แปลกก็คือในตาของคนตายเหลือกโพลงเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรอย่างถึงขีดสุดเออยามเฝ้าโบสถ์ของเราคงมีคนมาทำหน้าที่แทนแล้วจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีท่านสมภารบ่นขึ้นเบาๆท่ามกลางสายตางุนงงของชาวบ้านทั้งหลาย